ولا الضالين. آخر کې د دریو ډلو ذکر او منعم علیهم مغضوب علیهم او ضالین. د مغضوب علیهم تذکره او د اسباب د غضب ذکر وشو او بیگا د دلال معنی ما هم ذکر کړی چې په لغت کې لفظ معنی دي او قران کریم کې استعمالی معنی ملز دي. پایه کې لسمه معنا چې وا چې دلال مقابل د هدایت شي دې ته وی دلال شرعي. دا شرعي استلاله بیا او قران کریم کې دا ډیر راغله دي دلته هم دلال په دې معنا دي. رستو بقره کې هم په دې معنا دي يضل به کثیرا و يهدي به کثیرا و ما يضل به الا الفاتحين. او حدیث کې چې کوم راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خطبه کې فرمایلی وو چې مَن یُهْدِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن یُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. هل تم د ضلال نه مراد څه دی؟ ضلال شرعي دی، دغه لسمه معنا ده. خو دا ول الضالین جمله ظاهره ده چې عطف ده په مغضوب علیهم باندې. دې کې ظاهر یو سوال وو چې غیر المغضوب علیهم والضالین دې ویلو کنه دا الله په کې بیا ولې راوړو؟ وای دا د پاره د تاکید د نفي راوړل دي، ځکه دا وهم راتلی شي چې دا به معطوفي په الذين انعمت عليهم باندې. نو په لار اورو سره دا وهم د پخو چې ول الضالين. نو که څوک وی لفظ د غیر ولې راوړل، غیر المغضوب عليهم وغير الضالين دی ویلو کنه، وای دا غي غني وږي دي. یو خو مقصد دلته بچکول د کلام دی د تکرار نه او فصیح کلام کې تکرار نه، او سره د دې نه چې فاصله بیا په منځ کې کمی فاصله یی نه، د دې وجه نه لفظ د لار وړو او غیر وی رونو چې تکرار نه شي. او دیمه وجه دا چې لفظ د لا په دې کې دا چون کې قلیل الحروف دي، دوه حرف دي بګي، او غیر کثیر الحروف دي، د دې په نسبت باندې درې حرف دي بګي کنه. نو دا ایجاز راغې دلته په کلام کې، ایجاز په کلام کې غوري په نسبت د اتناب باندې، او یا فاده د معنی مشته. کله چې ایجاز کې چې کلام کې اختصار راشي او دته معنی فایده هم ورکړي، نو دا بهتري کنه د بیان والا په نسبت باندې. دارنګ دا سی وای چې دې مقام کې اصل دو مقصد دي. یو مقصد خدای چې مغایرت هغه ثابتې د منعم علیهم او د مغضوب علیهم او دوالین په منځ کې، او بل مقصد پکې نفي ده. مدول ټکی رولو غیر ټکی ذکر رولو چې غیریت حاصل شي، مغایرت چې د مخ ته ورستو غره دی او بل نبیل دی وجودا دی، او لا ټکی دی د بار رولو چې نفی مراشی کنه، او لفظ د لا بیا په نفی کې خسری حدی د غیر نه ذکر وی ولا ضالی ولا ضالی، او نو لار د گمراهانو گمراهان مخ کې سره جوړ ځای کې نماره ته به تر معنا وا چې ندی هغه کسان چې غضب شوه دي پاغي او ندی گمراهان او ندی بیلاری. اگر چې هغه معنا د بدلیتوم کول شي، اکثر علما او دا کړی دا چې لار دا هغه کسانو چې غضب ندی شوه پاغي او ندی گمراه، او څوک چې وی چې نه لار دا هغه کسانو دغه لپاره ٹھیک دی. یو توجیه ابن کثیر وغیرہ ذکر کړی دا ښه بیکاره ده، بهتر نه و، ځکه بهتر نه وه چې په کلام کې قلب راغلی دی دلته، نو بهتر هم دغه معنا وه چې ما وی. باقي دا خبره چې قرآن کریم کې د دلال اسباب وګوره، څه اسباب دي؟ نو د دلال اسباب قرآن کریم نولس ذکر کړي دي چې د دې د وجې نه سړی گمراه کیږي. په کې یو سبب دا دی چې سړی ایمان لر کړي او د هغې په ځای کفر غوره کړي، په بدل د ایمان کې کفر واخلي. لکه سوره بقره یو سلط کې یومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کوم سړی چې بدل کې واخلي کفر د ایمان بدل کې، بدل کې کفر په ایمان معنی ایمان لرکو کفر واغت، نو دې دولا گمراه شه کنه، دام د دلال سبب دی. نو دویم ترک العمل بالعلم، علم و سرشتا و عمل پی نکی نو گمراه دی. لکه سوره نساء سلور سلویس کی وی علم ترا إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. څنګه ګورې هغه کسان چې ورکړل شوی دی او ته صبرخه د کتاب نه، دا نیم مولا دی او گمراه دی، خوخی گمراهی یشترون الضلالته. او دې مقام کې مقصد یې سو يعرضون ما انزل الله على رسوله وما عندهم من العلم ابن كثير وي دي سره کوم لګ ډیر علم شته نو پاغي عمل نه کوي او دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنت نو مخالي نو دریم مخ اړول د تابعداري د پیغمبر نه لکه سوره نساء اوصل ديار لس کی ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوا لا يضلون رسلوا على اخر كده ايات وما يضلون الا انفسهم ذکرون دي کی ان يضلوا کی معنا د خطايا د معنا دي بت خطا کړي وي په فیصله کې دا قصد دی هو ما يضلون الا انفسهم دي نه گمراه کی مگر خپل ځانونه معنا دا غید ادلال سا اثر پتا کې نه د ښکارا شوی ذکر تابانه د الله فضل او رحمت ته کنه او البته پای کې ښکارا دی او ما يضلون الا انفسهم نسلورم شرک کول هر مشرک گمراه دی شرک سبب د گمراهی دی لکه سوره نساء اوصل شپارس کې وره او من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا سوچ چې الله سره برخه والا جوړ کی شریک جوړ کی یقینا دې ضل گمراه شو بلار شو په بل لار کې دو لری سره د حق ډیر لری لار ورن شرک دام سبب د ضلال دی خدا کوم شرک یادې د امید شرک مقام کې دا ذکر کړو کنه دا یو جدار چې خو دلیل ملل نه پیش کړي امی سره په څه پوي کې استاد ویلی دي او یو د استاد مقامو نه یې ذکر کړو او ما یو شرک بالله فقد افترا اسم عظیم مالته افترا ویلی و کلی مولا هو دلیل پیش کړي کنه په تنظیم صد عن سبیل الله دا الله د لارې نه خلق بندول او دا الله لار تاسو مخې پیجندلې رجسته وي دا الله بندګی ته دا الله کتاب ته د پیغمبر سنت دا درې مصداقات یو کنه د دینه خلق بندي لکه سوره نساء او سل وش پیته کې وګورئ مثال ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا دا کافر چې خلق د الله د لارې نه بندي کنه دا گمراه شي نشبغم کفر په الله لکه سوره نساء او سل شپږ دیرش کې ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا نوم بدت کول او په دین کې غلو کول لکه څنګه چې يهودو کوله سوره مائده وو یا کې قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق تو توا يا او مولانو بدعات مکوې په دین کې بدعات مکوې فتح البيان کې نواب او دارنګ در منصور کې سيوتي دا سي نور علماو قول لا نقل کړو د قطاده چغوی لا تبتدعو لا تغلو مناسو لا تبتدعو بدعات مکوئے امدک شان چې زاد المصیر کې ابن جوزی راوړیو چې قد ضلوا من قبل ابتدعوا باهوائهم ناتم اتباع الهوا د خواهش تابعداری لکه سوره انعام شپږ پنځوس کې وی قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين تو توایا تابعداری نه کوم ستاسو د خواهشاتو ولې زب گمراه شوم دغه وخت کې او هدایت مندون کې بنیم ګره ولې کوم سړی چې د نبی سنت پری یا دغه په کور کې د نبی سنت پات شي دغه په کور کې دا گمراهی ده عبد الله مسعود رضی الله عنه تقریر کو کنه او په تقریر کې مسله وکړه بیان یې وکړه چې دا الله لعنت دی پاغه خزو باندې چې خپل خالق دی یا بل خالق دی او دا الله لعنت دی پاغه خزو چې دې د روزونه ويخته کمی د حسن لپاره د خایست لپاره او دا الله لعنت دی پاغه خزو چې دې د غاخونو منځ کې کلاوال راولي د حسن او خایست لپاره دا وی ګونه میګونه چې لګي یغي په کمراله نو پاغه دین د الله لعنت واصله وته وي یو زنانه په تاسو خبر او کړه ناغه وته دی پیدا خو بزه گمراه شیم که داسې خبره وکړه یو بل موقع کې ویلو دا ابو موسی شری زلانو سره څه خبره رااله او په خبره کې وې کدا خبره مې وکړه چې د حق خلاف ده کنه نو قد وللت اذن ورې د حق خلاف سي دا خو گمراهي کنه خواهش پسې تلل دي کنه او دا خواهش تابعداری دا گمراهي ده قد وللت اذن وما انا من المهتدين که زه د پیغمبر سنت پرېدم او د خلاف د حق خبرو کوم دا خو بزه گمراه شوم یا زه داسې خبرې نه کوم چې د رسول د سنت خلاف یو د ځانې جوړې کوم نو نه هم اعتراض په پیغمبر باندې لکه سوره بنی اسرائیل ته سلویس کې انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا دی خلق تو ګوره کنه څنګه بیانې تاسو قال مختلف صفاتنا او اگر دې د پاره چې د نبی له سلام توهین وکاو کنه مفضل نه لسم د الله او رسول الله فرمانی عصیان لکه احزاب شپږ ډیر شي او ما من یات الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا څوک چې د الله او د الله د رسول الله فرمانی پینو ګمرا شي نه ولسم تعدد معاد الله د الله دشمنان دي قران نه مني حدیث نه مني سنت پوری پشموزي کوي ټوکی کوي او یو سړی لګي غي سره دوستانه کوي يهود سره دوستانه ده نه سواره سره دوستانه ده لګام سبب د سره د گمراهه دي لکه سوره ممتحنه رومبي آیات کې ایمان والا ته خطاب یا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ایمان والا زما او تاسو دشمن یو دي کافر دي کنه ناغت دوست مگر زوی او دوستانه منی سے اخر کی وی ومن يفعل منكم فقد ضل سوا السبيل چا کدا کارو کچھ د کافر سره دوستانه وکړه دې دنی غلاله نه وړي کله کوم راشه په دولسم اتباع د کثرت کی بغیر د دلیل نه کته دې تاسو کې چې دا ولې دا کار کوي ندی بو یره ټول خلک کینو بلا مولا نه کینو الکه وسه دلیل لري دلیل سرهشتا نه دې دلیل ملي ته نه پورم خطوري کینو عالمي خوري دا دا مشرک کار دی سوره نام کرا دی اوسل شپارس کی وین تو تو اکثر من فی الارض یذلو کان سبیل اللہ کته تابیداریو کی دا اکثریت دا غچا چې پزمکا کی دی نتاب گمراه کی وا بدلی دا الله دلاره دا کثرت تابیداری اکثر خلک دنیا کې دا سي چې یو ير خلک دی خو ډیر دی وې د ډیر والی تابیداری او که خود دلیل سره دلیل شته چې نشته دلیل نو پته ولګی دا چې ته گمراه شوی یار لسم د الله د رحمت نه امیدي نه امید کېدل دا سبب د گمراهی دی لکه سوره حجر شپږ پنځوس آیات کې وګوره قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون پیغمبر وته وي وینه نه امید کیږي د رحمت د رب خپل نه مگر گمراهان گمراه سره د الله د رحمت نه امیدي سوچ پکاري کله کله موږ سوالونه کوو او یو کار و نشي زمونږ مقصد چې دا څه شي جایز وي چې دا وشي نو نه امید شي او سره یې روي نه کیږي وای نه امیدي مکو د الله د رحمت نه دا الله د رحمت نه امید سره خو کافری وګوره يعقوب عليه السلام ته ان شاء الله راو شي سوره يوسف کې اتیا کالا فارق غم چلے دل دے ما فارق الحزن 80 سنه اتیا کالا دا غن غم نه دی جدا شوی لیکن اگر الله د رحمت نه نه امید شي ها بیا يوسف عليه السلام سره الله یو کو ها اخر کې دغه شانته دعا د غیر الله د الله نه سوا بل چاته چغیواله او فریادونه کولو دا غینه حاجتونه غوښتل لکه سوره احقاف کې وراشی تین زمایات کې ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون او صوب يلوي گمراه دا غچانا چرا مدد شوی بی دا الله نه هغه چاته چې قبول والے نشي کولای دلا دیو ته چغی وی او ی اور سیګی اور ار سیګی لوی زوانا د بغداد شاهی میرانا او بها الحق او بیڑا دک الله جل شان یو دنه گمراه نشته کله کله دی وی رتی دار وخت نه قبلی همیاش کی او زل قبلی یل جمع پښ په قبلی دا الله وی لا یوم القیامه تر قیامت نشي قبلوله دا غی اختیار کی ندی او هم عن دعائهم غافلون ا دې رسو الله تم ذکر کو اغي د دې د دې بلن نه د دې دعا نه نا خبر هم دې د پته نشته چې چا څوک او چا څو وی ولي روح خدل ته نشته کنه نبی لزم استحباب الدنيا على الاخره یو سړی دنیا په اخرت غورځي دا هم سبب د گمراهی دی لکه سوره ابراهیم درېم آیات کې الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد دا کوم کسان چې دنیا غورکې په اخرت او خلق بندې دا الله د دین نو پاګه کې شوبې کوي کګلېچ پکې لټي ندی په گمراهه کې دي کړه نشپالتم حسوت د قلب زړه سختېدل د الله د یاد نه یو سړی له سختې کدا الله حکم داغه فیصله او تمخ ترازی په داس اثر نه کوي په سوره زمر کې براشي دوی شهادت کې فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین تبای داغه کسانو له چړونه سخشوی دي او دا کسان گمراهه کې دي نو ولسم اخری ممارات فی القیامه یو سره قیامت کې شک کوي نو بل سره جګړه کوي چې نشته مړه دا چا ویلې دي چېشتا سوره شورا کې براشي اصل ساعت کې ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد دا کوم کسان چې شک کوي په قیامت کې نو په گمراهه لری کی دی د حق نه په گمراهه لری کی بیا د مقام کې د اسباب د دلال او تشریح مخ کې ما وکړه چې مغضوب علیهم سوق دی دوالین سوق دی په اخر کې زه د شیخ محمد ابن عبد الوهاب النجدی رحمه الله د مجموعۃ الرسائل یو خبره کوم چې غری درو جملو سره لګیدلې ده جن 111 کې غوي چې د اهل علم توخیر پکار دی اگر چې غی خطا شي لیکن د دلیل به ارباب نه جوړه دا طریقه د نیکو حل کړه هاذا طریق المنعم علیهم و اما اطراح کلامهم و عدم توخیرهم یو سره ده صحابه او تابعین او د ائمه خبره نه راخلی ځان خپل خبره کوي ای خبره کته ورځي دا غي عزت نه کوي دا طریقه د مغضوب علیهم و اما اتخاذ مربابا من دون الله دا چې اغینه رب جوړي اهل علم نیکان خلق دا غي توقیر پکار دی اگر چې خطا شوی مجتهد دی لیکن رب ته نه جوړي نیکان خلق او دې څه چل کوي دې ته رب جوړي کته وته وې چې ټیک د فلانی عالم ویل دی یا امام ویل دی خو الله داوی د الله پیغمبر داوی نه دی بسوي هم عالم ومن مل اغي زمون نه خپوي دا اغي زمون نه خپوي دا دا طریقه رد والی نه دا راغه تفصیل ده د مخ کنه رو باطل دی اصل کې اخر ته سوره فاتحه اوره سیدا او سوره فاتحه کې چوغو رې کنه نو ډېر حکمتونه دي ډېر لطائف دي یو دا چې په سوره فاتحه کې د الله جل شانه پنځه صفات خاص ذکر کړي الله رب رحمان رحیم مالک او پنځه د صفاتو د بندنه ذکر کړي چې د بندوم پنځه صفاتونه دي عبادت استعانت طلب د هدایت طلب د نعمت استعاذه د غضب او د ضلال دا پنځه د بندو صفاتونه دي اوس راشو ګورا عبادت هغه تعلق د لفظ د الله سره دی ځکه هغه معبود دی کنه دارنګ استعانت دا هغه تعلق د رب سره دی ځکه اعانت یو جز د تربیت نه طلب د هدایت دا هغه تعلق د رحمان سره دی ځکه هغه منعم دی په دنیا کې په عام انعام او اعلی انعاماتو کې دا هغه دادا چې اوسړي ته هدایت وکي دین طرف ته راشي تعلق د طلب الاستقامت دا صفت د رحیم سره دی چې هغه قائم یا غزه کې په قیامت کې الله خاص کوي رحمت ایمان والا سره زي اخرت دي نو په دغه ورځ کې خامخا پکار دي چې طلب د استقامت طلب د نعمت شي کو او استعاذه د غضب او د ضلال نه داغي تعلق د مالک سره ځکه الله مالک دار چیز دي مالک د فائدې او د نقصان دي او فائدو کې اوچه ته فائدہ د الله نعمت حاصلې دل دي داغي طلب او په نقصاناتو کې غټ نقصان د غضب او ضلال راتللې کنه نا الله جل شانو نا پنای غواړي چې الله ته مالک دې موږ بچول شي د غضب اور دلال نه موږ بچی کنه دا سیموایا چې کله بنده فارغ شه د الله د محامد نشي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دې تستیر ال الله دې الله طرف روان دي مسافر شو د الله په لار کې او کوم سره چې مسافرین غزان سره خامخا زاده خلی څو خاخلی چې په لار کې به ضرورت راځي روټه لی ځان سره خوراک کلی څه پیسې ټکالی نو زاد په دې لار کې سیوا د عبادت نه بل شي نشي کېږي ځکه وی یا کنه ابو دی وی یا کنه ابو دی بیا چونګې سفر ډیر وګد دی او دا زاد ډیر لګ دی تو خړې را لګ دی ځکه بند ډیر عاجز دی په صحیح طریقه د الله بندګی نشي کولای وی یا کنه ستای بیا الله تعالی سره مدد کوي یا چې کله اسباب ټول جمع شو او د قصد مو کده دی تلو اوس لارې ولې دي مختلفي دی خو لار تللی دا داسې تللی دا داسې تللی دا نو اوس په کار دي چې دی په دې سیر کې په دې لار کې د ته استقامت حاصل شي چې بنی غلار روانې نو مقصد ته ورسی که کګیږي خو خرابې کی کنه د دې وجنه وي اهد الصراط المستقیم یا په کار دا چې تابعداري وکي د دلیل په دې لار کې او ملګری ځان له وګوري کنه د دلیل انبیای او رفقا دا درې ډلې دي صالحین شهدا او صدیقین لکه مخکې چې ما ذکر وکړو تفصیل کې دا رنګ کله کله په لار کې کان شتا از غشتا د ضرر سيزونه شتا نو دا غینه بزان په ډډه کې بچکه پته کنه نو سوال یو کو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یا الله رضی خلقنا من بچکه نو گویا کې سوره فاتحه کې رد د فرق باطل او ټول او بیا دا هم وګوره چې دې کې حکمتونه او فائدې خوري دي شیخ القران د رستم یو کتاب تم لیکل دي مستقل لطائف القران الكريم عربی کې مشته پښتو کې او دا حقیقت دی چې دې وافي شغله تایف دي باریکین موږ پینځه سيزونه ذکر کړی دي په دې کې په ډېر ښه طریقه محمدات وته وي بیا له خبره ده چې بازکستان بیا پچموزي کوي یا ټوکی کوي هغه پوره ولکه تاسو اسلام دې چې تاسو پوره ټوکی کوي پچموزي کوي هغه شیخ القران دی کنه محسود الاقران بیا خبره ده مونږ وایو چې حفظه الله المنان من شرور اهل البدع والخذلان دا بیا سپک نسبت هغه ته کول مونږ وایو دا غین علاوه کوم شیخ القران چې د درس په مقام کې یا تفسیر په مقام کې کومې نکته ذکر کړې دا کتاب کې نوري دي دا غین علاوه نکتې پکې وګوره نورې نکتې پکې مشته لاسو پورې وګوره یو نکته دا وګوره حکمت وګوره او فائدہ وګوره محمد پنځه اقسام د الله د معرفت پکې ذکر کړې صورت کې یو معرفت د ذات الحمدلله الله دې کنه بل معرفت د صفات رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نبل معرفت د حقوق نبل معرفت د صراط او د لارې چې هغه سره سړی رسی هغه حقوق د بندر رسی هغه حقوق د پنځم آیات کې غو نبل معرفت دا هغه کسانو چې هغه دی لارې والدی او مطبوعین دي شپږم او آیات نو دویم پنځه انواع د توحید په ذکر دي پنځه اقسام د توحید توحید د ذات په ذکر دي لومړی آیات کې الحمدلله توحید د ربوبیت په ذکر دي دویم آیات کې رب العالمین توحید د اسماء صفات په ذکر دي دریم څلورم کې توحید د الوهیت په ذکر دي پنځم کې توحید د حکم او تشریع په ذکر دي شپږم او آیات کې نو دریم د الله نومونه په ذکر دي صراحتن پنځو الله رب رحمان رحیم او مالک نو څلورم پنځو صفات د الله په ذکر دي محمود دی خدای اشارتن خا محمود دی معبود دی مستعان دی هادی دی منعم دی بل نقطه پکې وګوره چې پنځه پکې د عبادتو نه ذکر دي د بندګونو تسمیه ده تحمید ده تعبد ده استعانت ده او دعا ده دا پنځه پکې عبادت شو نو بیا وګوره په پنځو ډلو باندې د مشرکانو رد ده صدریه معطله جبریه مرجئه او روافض دا رنګ پنځه نورې ډلې دي چې په هغه رد ده دهریه منکرین د نبوت منکرین د قیامت منکرین د صفات د الله او ټول مبتدعين دا وګوره نقطې بیا پنځه ډلې کاغه نیک دیو کبد دی داغه ذکر دی پکې حامدین دریم عابدین دریم منعم علیهم سلورم مغضوب علیهم پنځم دوالین دا اشاره ته وګوره کنه نو اتم پنځه تخصیصات پکې وګوره د حمد تخصیص کړي دا الله سره دارنګ تخصیص د صفات او بغښتا تخصیص د عبادت بغښتا تخصیص د استعانت بغښتا تخصیص د هدایت انعام بغښتا نو پنځه جملې دی پکې الحمدلله جمله اسمیه ایاک نعبدو جمله فعلیه ایاک نعبدو ایاک نستعین دا جمله خبریه محض دی اهدنا جمله انشائیه محض ده او الحمدلله جمله خبریه به معنی الانشام کې دی شي کنه نو لسم خلاصه کې پنځه خبرې تاسو ته ماویلې غو پنځه خبرې راواله دا د صورت خلاصه هم ده چې داوا ده دلیلونه دی پاره باندې دا الحمدلله دلیلونه درې رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دریمه خبره نتیجه شو یا کنا عبدو یا کنا سین سلورم دعا شو یهدنا الصراط المستقیم نو پینځم اخر کې درې ډلې ذکر کړې کړه پینځه پینځه خبرې په صورت کې ذکر وې په بهترین طریقو په داسې طریقه باندې بیا د صورت په اخر کې حدیث کې راځي دا مسنون دي چې ته امین وایا نو دا د موز نه باروم ویل شي او په موز کې دنه ویل شي په موز کې دنه ډېر موقت دی بیا چې امین وایا چې کله ولد والین وې نور پسې به امین وایي امین دا په تخفیف د میم سره د پنځ د جمهور حسن بصری جعفر صادق اغيبوي امين امين نقل خو دې معنا کې فرق دی او بیا دا چې بهتر دا و د جمهور قول شي امين دي امين نیم معنی شت نشته امين څه دی معنا یې څه ده ډیره مشهور دا و چې دا اسم فعل له معنا د استجب دی قرطبي وی اکثر اهل علم وی چې معنا دا ده اللهم استجب لنا یا الله زموږ دا سوال قبول کی ابن کثیر هم دا ذکر کړی عبد الله بن عباس رضی الله عنه یې معنی دا چې رب فعل یا الله ته وکینو دا موږ چې کوم سوال وکړو دا له قبول کی جوهری وی معنی دا کذالک فلیکن دا سې دی وشي کنه دا سې دی وشي امين امام ترمذی وی معنی دا الله تخبر جاءنا یا الله زموږ امیدونه منا کامکه هغه مفعل کړي فراوی معنی دا دا اللهم اسمع واستجب یا الله تی ووری قبولی کی کنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قطادہ وغیرہ معنی نقل و کذالک یکونو. باقی دا آمین اخر کی ویل دی خدا پا زور دی کپا دم دی. دلتا دو مسئلی اختلافی اغم دے دا پارا دا قرآن کریم دا تفسیر سره دا آغی حس ربط نشتا گوری خدا آنا چکنی تفسیر دی دا خوچون کی خلق چیڑی دا دیو جن زمون بازی ملگری دی وقتی میو دن ٹیلی فونو کو مېرو له پدې مسلو باندې زه تفصیل نه کوم اغه علاقه چې څو خامغه خارستیږي خبره یې نو یو مونږه تیار یو ورته کې کنه هغه بیا د علماو خبرې چې مولانا یو بل سره کینه خور دلایل انبار ضروره مقتدی امام پسې ولار دی به فاتحه وی کنه بوې دا ته وړه مسله ښکاری پدې خو یو میاش مناظره کولې چې ډوره دلایل دی جانبینو ته خو بار صورت زه اختصار سره وایم او دا د انصاف په خاطر باندې چې پدې مسله کې د انصاف په کار د خلک په کې د انصاف دي یا به یو طرف ته بد ګوري یا بل طرف ته بد دوا خطرناک دي ګوري ځکه دوا غلط صحابه دي دوا غلط تابعین دي دوا غلط امامان دي او ته په دې کې غلطه خبره دخلی نو باسي کم کسان چې وی چې په امام په صفات حشتا نو دانه چې کني سره حدیث نشتا حدیث د عباده ابن صامت رضی الله عنه چې مشهور دی بخاری مسلم مسند احمد حمیدی دارمی ابو داوود ابن ماجه ترمذی امام نسائی ابن خزیمه ټول نقل کړو حدیث دا ابو هريره رضی اللہ عنہ بخاری مسلم ترمذی موطا مسند احمد ابن ماجہ نسائی ابن خزیمہ ټول ذکر کړو نو دریم حدیث دا محمد ابن ابی عائشہ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه مسند احمد او مجمع الزوائد ذکر کړو نو څلورم حدیث دا انس رضی اللہ عنہ دا صحیح ابن حبان بیهقی دارقطنی بخاری په جزء القرات کې ذکر کړو نو پنځم حدیث دا عمرو ابن شعیب نبیه عن جده بخاری جزء القرات کی امام بیهقی کتاب القرات کی امام سیوطی الجامع الکبیر کی دارقطنی حاکم مستدرک کی امام بغوی شرح السنہ کی غنو ذکر کړو شپغم حدیث دا عائشہ رضی اللہ عنہ مسند احمد ابن ماجہ کشتا دا پکې غو صحیح صحیح حدیث نو راوغست نور باندې کلامی او آثار د صحابو په دې کې ډیر زیات دي ګوره ها غن صحابه کرام داسې دي چې غیبه فاتحه الوسطا غن داسې دي او بیا کرانه کلکې اختصار سره ځوین صحابه کرامو کې عمر رضی الله عنه یو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دوا علی رضی الله عنه درې ابی ابن کعب رضی الله عنه سلور عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه پنځو معاذ ابن جبل رضی الله عنه شپږ ابو هريره رضی الله عنه وو عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه اته عائشه رضی الله عنها نه جابر ابن عبد الله رضی الله عنه لس ابو سعید خدری رضی الله عنه یولس عباده ابن صامت رضی الله عنه دولس عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دیارلس عمران ابن حسین سوارلس انس ابن مالک رضوان الله علیهم اجمعین دارنگ هشام ابن عامر دارنگ ابو الدرداء عبد الله مسعود تل صحابه داسی دي چې دا غین ثابت شي اغي بوي امام پسې به فاتحه وي او څه کسان په داسی دي چې غي سا اقوال نورم پیش کوي او لس روایت داسی شته لکه د عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی دارنگ ابو موسی اشعری دارنگ عبد الله مسعود او امام ادا انس رضی اللہ عنہ نا جابر رضی اللہ عنہ نا داغی نه دا نقل اگر چې په کې پاک سره کلام او د خبره دا زه خدا نه مې چې یو یې غلطه تنقید کوم یا بل غلطه خو صرف شمار ده کوم چې صحابه دي طرف ته دي طرف ته دي ته صحابه دا سری چغي وي امام پسې کو پسې ریمون کی ولاړې ک په جهري کې وایو مظهری ذکر کړل دي غنو صحابونه دا غنو صحابو قول له او بیا آثار دي اصل کې په دې باب کې غنو صحابو امام شافعی رحمه الله وی چې مقتدی د پاره فاتحه ویل په هر موس کې لازم دی واجب دی که امام مخه ته لګیا یو کني لګیا او د کشان د عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه د علی رضی الله عنه د عبد الله بن عباس او د معاذ رضی الله عنه نا امام بغوی معالم التنزیل کې ذکر کړی دی او مظهری بیا خپل تفسیر جلد 3 صفحه 48 کې راوړی امام ابو حنیفه امام مالک امام احمد د درې وړو امامانو وی چې واجب نه ده واخوا بیا ردی اختلاف دی امام ابو حنیفه نے قول دا نقل وش مکروه دی امام مالک امام احمد وی صرف په جهری کې مکروه دی په سری کې نه بلکې امام احمد ابن حنبل وی په سری کې مستحب دی او بیا چې قول تو ګوري کنه نو څه صحابه دا سری چغي وی سری جهری دواړو کې وای څه دا سری چغي وی نه دواړو کې بین نه وای لکه د جابر رضی الله عنه نقل لے او ګڼ صحابه بیا دالی چغي وی سری کې وای جهری کې وای ادي تعادل الاقوال وی څه دوی عاد انصافی قول دار کنه کوم جهری مرزی امام پکې په زور اړم دی نو پای کې شاته مو آیا او کوم چې امام پکې نه دی اړم نو شاته هوا نو ټول احادیث نه څه تدبیر راځي په دې باندې ادغه وجوه یا دې ته بد خبره نه پکار چې اوسړه دا وي چېرې امام پسې چې څوک لګیا دې شاته نو دا ډېر گمراه دي او پلان دی دین دي دا موږ ویلو چې امام شافعي رحمت الله علیه گمراه یا صحابه ته غلط نسبت کولې شو خپل لګه سمکا دا هو علامه عینی نقل کړو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه او بلکې د بعضی احنافونه چې هي وی قرات د فاتحه په کار دي چې ټول منځونو کې ویل شي علی سبیل الاحتیاط او بعض وی لکه فقها د حجاز او فقها د شام علامه عینی وی چې غوی سری کې په کار دي چې ویل شي بلکې امام محمد قول خو مشهور دی چې غوی په سری کې مستحب ده صدا مستحب ده نو په کار دارا چې ویل شي بلکې ډیرو احناف دا ویل دي عمدۃ الرعایه کې مولانا عبد الحیلک نبی رحم الله تعالی او غیر نور کتابونو کې غوی د امام محمد پنځ مستحب دي او ډیر صوفیان علما داسې تیرشوی دي احنافو کې تفسیرات احمدی کې مولا جیون ذکر کړی دي چې غیب فاتحه وی امام پسی دغه شانتی امام الکلام کې علامه لکنوی ذکر کړی دي چې بهتره دار شي وی وي تفسیر دی مونږ کې شاول الله حجت الله کې وی چې زما پنځم غره دادا بهتره دادا چې تفسیر دی مونږ کې وایا بلکې داغه ټول اولاد کې رشا اسماعیل شهید رحمت الله علیه کتاب لیکلی تنویر العینین هغه وی بهتره دارا چې د نن لستون اخلوستل غره دی دې ته وی اختیارات د علماو اوس کته چې غوره نه دي چې د ساسره بس دلیلی تنزل مکو دی بل طرف ته خدا شي وای چې زما په نس باندې غوره داري چې نه وای او مار ته وی انصاف چې کېد انصاف خبره سری مون کې وای جهري کې مو وای باقي که جګړه خو در چې ته قران کې راغلی دا قران قران او فستنولو نو په خنا ته وای مشروطه صحابه نه پویدل په دې آیات باندې ته پوی دي څه سوال نه سم څه دی کړه نه ته پویږي دې مطلب خدا ہے چې عمر رضی الله عنه په دې نه پویدل دارنګ یواده ابن سامت رضی الله عنه په نه پویډه په آیات باندې زه وایم کوم سوال سم څه دی کرا غره په کول کولا خانه ته ضرورت نه خپدا شي زینو کې ته صحابه ډېر احترام وکي خرابې کې زړې پدې کې یو طرف ته هم غلط نسبتونه کې دا شی وایا چې دا غوړه دي ټیک دا ویل شي لکه مار ته وي دار چې خپل علمي د خپل علم مناسب خبره کوي ډېر زمانه راځي پدې خبره زک لکه ما او بلکې د استادانو نوم د غوړې دي دلایل هم پدې ما کتلې ډېر دي چې په سری مونږ کې وایا جهري کې مو وایا مار د ماس فخین او د مازګر مونږ کې وایا او په دینو مرزونو کې چې کوم امام قرت کوي نو چې کله قرت هغه کوي اته اور نه مو آیا او په اخیری دوه رکعاتونو کې د فرض لکه نماز اوتن د اخیری رکعات یا د ماخامي اور رکعات ته دي کې وایي خیر دی ولته نو امام نه وایي کنه بلکې امام احمد ابن حنبل رحم الله وی چې اوسړه دور لري د امام نو ولار دی کنه چې امام قرت کوي نو دی اور نه ناغلم غره دادي چې وی وي او دا پډیرو لحاظونو سره غره دي د غنو صحابه قول له په دې باندې ټول امامانو قولونه راغونډي کې د امام ابو حنیفه سلو قول دي یو قول داغه داو چې په دې ډول کې مستحب ده واجب نه ده زم قول داغه داو چې نه سری کې واجب ده او په جهري کې نشتا درېم قول داو چې په سری کې جائز ده او په جهري کې نشتا څلورم قول داو چې په ډول کې دی نو داغه نم څلور اقوال نقللی یو قول په کې داغه داو چې غویلو چې په سری مو کې مستحب ده امام احمد ابن حنبل هم سری مو کې مستحب ده امام مالک هم سری مو کې مستحب ده شیخ الاسلام به بیا ډېر لګیدل د مجموع الفتاوا دی او ډېر ترلې پورې تللې ده د اهل حدیث یو مشهور عالم دی علامه البانی او هغه ویلي دي اعدل الاقوال ډېر د انصاف قول په ګدارې چې په سری مونږ کې دی وای په جهري کې موایا ګور هغه دا وای چې په جهري کې موایا ابن د قران کریم د ظاهر نس خلاف راځي نو اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لیکن کله چې لوسی شي ته اوري کنه دا مطلب نه چې اوسړي ځان لګلې کړي لګیا وي قران وې ته بیا خبرې مکو دا کوم دی لري او سره ځان له لګیا دي ځان له قرت کې ته خبرې مکو واداشته دا خو چې ته اوري دا قرت نه بیا به خبرې نه کوي چې په پاتې شي کنه نو دا پاغه دی کې دي چې جهري مونږ دي سري مونږ خو نه کیږي اوري خبرې خو ځان لري چې حنا په خپل وي چې دا آیات دا آیات خلاف راغله دي معارض دي چې کوم کې راغلي فقر او ماده اسلام د قران او بیا وې ذات عارض ذات ساقطا دا کنه په کوم ځان له مناظري خبرې دي مو ما هدا لره پورې نه زما لره پورې نه زما خو مولا سره تلې شو چې اوسړي وي دا پکې نشته چې هغه وي نشته پکې ان شاء الله مو میدان کې بیا حاضر یو بیا به وته خو چېشتا خدا نشو ویل چې راته څه کنه داري ګمړایو وکړه ولې هغه طرف ته امام تللې هغه طرف ته خپل سره صحابه او تابعینو غیر ز غلط نسبت کولې شم خو زیات نه زیات دا به وې مجدا پکې غوړه دي لره پورې مزه پدې کې لنډه خبره دا کوم هغه ال حدیث ورونه دي هغه احناف ورونه دي په کار دانه دي چې په دې مسله کې لره پورې لاړ شي دا کومه مسله اختلافي ده صحابه منس کې د تابعینو منس کې د امامانو منس کې نو پاګې کې ستاره وړه خوله ده او تل کې په دې وړه خوله غټو خلکو ته کنزل کې یا بداوي چې مرزي نه کیږي یا بداوي گمراه دي دا ډیره غلطه خبره ده او دا ډیره سپکه خبره ده لعنه اخر هذه الامه اولها حدیث سفاره غلیو د دې امت رستنی خلق با پاړون بنو باندې لعنت لګي نن مون خلک ولیدل ځان ته په حنفي وي او دی غلطه وای هه دا څوک چې فاتحه امام پسې د اخره دی کله به کنزلو کېږي دا کله به بل څه وای وای او ټیم را روان دی الله بده نه تفوت کی دا خو صحابو دا عمل کړی دی امامانو کړی دی نه خلک تیر شوی دا ولې غلطه خبره غلطه خلې استعماله دا خو ته کنزل کې صحابو دا خو ته کنزل کې تابعینو ته امامانو ته دا رنګ دی بل طرف تم څخه سانشتا چې دی وای د حنفیانو مول نه کی دا باطل دی په مکو دا غلطه خبره ولې دا څه خبره کوي تاسو د قبل غره ښکاری غره د تخاری فکر د غروالي ځان له مقام نشه او الله رحم الله افسوس دار چې دا کتابونه سو ګوري نه کني دا زمون مشر استاد هم دی د هندستان ته قران او حديثو مغراول دي دا کتابونه په دې باب کې مشهور دي حجت الله مشهور کتاب دی هغه وی انصاف خبره دا چې د ائمه او د صحابه په منځ کې پدې کې اختلاف نشته چار طرف سنت دی اختلاف پدې کې چې وی زمو په نس دا غره دی دا جائز دی دا باندې عمل کول شي دا بل وی نه دا غره خبره صرف د غروالي دا او داغه مثال زهام طور داسې پیش کوم لکه بازار کې ټوپې خرڅېږي یا صادره خرڅېږي یا قمیص خرڅېږي یا برس خرڅېږي یا څه سامان دی او یو هم د سلو روپو دی بل هم د سلو روپو دی اتا په دواړو باندې لا سوال ته پکې کول سره یو غوره کینو بل تم راشي هغه وی به زما دا غوره زما په نس باندې حالانکه قیمت خور دواړو یو دی په سل روپیه دا ټوپې هم خرڅېږي په سل دغه هم خرڅېږي قیمت کې څه فرق نشته لکه څنګه چې د دې ویل یو داسې داغې ده خو دومره ده چې هغه وی بای زما دانی خوخه دانی خوخه یغه هغه غوړه کړه ا دې بل وی دا خو دانی شو لري دا بل ټوپه نه ده هم د کشان خبره په امین کې وا چې ما اوس وی دا مستحب دي چې په دې کې امین وای کنه دا امین ویل مسنون دي سنت دي مستحب دي اوس که په زور وی که په دمه وی خو وی وایا ویلې په کار دي په دمه چې وی هغه له تم د صحابه عمل شته په دې چې وی هغه هم د صحابه عمل شته بلکه اکثر احناف دا وی لوی کپړې دي زنه ما زمون کلی غړې وړې دي په احنافو کې خبره کوم چې قانون دلایل مې زه پېښ کوم نه نه امیانو کار دیغه چې د امیانو ته دلایل بیانې دا کله کله صرف د ضرورت په خاطر باندې زه وایم چې لګه توجه پیدا شي یا توجه وشي د عالم د قول التعلیق الممجد کی مولانا عبدالحی لکنوی حنفی دی هغه وی ول انصاف وان الجهر قوی من حیث الدلیل انصاف دا دی چې امین په زور ویل د دلیل په لحاظ غوره دي قوي دي دا غوره حنفي دي ښه دا رنګې سعایه کې موې چې مړ خلک وي دا دلایل دي مونږ سره وداري لقد طفنا کما طفتم سنین بهذا البيت طرا جميعا فوجدنا بعد التامل والايمان ان القول بالجهر بالامين هو الاصح هغه وي مونږ هم دا دلایل ټول کتلي دي خو اخیری نتیجه او خلاصه هم دار او باطل ده مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله وي چې امین په زور غوره دي په نسبت د دما عوام سنت کې راغلي دي څو کې تینو کولی شي دا څنګه هغه مشهور عالم دی چې په بهقي باندې رد هغه کړي وال جوهر النقي ابن ترکمانی وته دا مشهور حنفي دی هغه په دې باس کړي دي اخر کې څه وي والصواب کره خبره دادا ان الخبرين بالجهر بها وبالمخافه صحيحان وعمل بكل من تعليه جماعه من العلماء یو سړی په دمه باندې کوي که په زوره باندې کوي دواړو غاړو ته علما دي دواړو غاړو ته صحابه دي دواړو غاړو ته تابعین دي غلط نسبت مه کوه که تا په نس کوم غوري په هغه عمل کوه د کشانت تنویر العینین کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه خو پیژنې به کنه شیخ القران د پنځیر نور الله مرقده هغه به ډېر صفتونه کوي ولې د ډېر مجاهدی کړی دي دا کتاب نن سبا چاپ دي تنویر العینین هغه تنویر العینین کې وایي چې الجهر بالتامین اولا من خفضه حضور امین ویل غربی په نسبت د دما زه حنفی دی لیکن انصاف پاغي کې اوخه بن انصافی نه کولا نو الټه یو تن راپاسی نه غبی اداوی چې دا کم کسان چې حضور امین وی دی مثال د خرود کله وی سری او کله یو قسم ملند نه وځه پښمو دې مکو وای پدې کې چې د مکو اصول عمر مکو الله تعالی تاسو نه کیږي امین دی ولې حضور نه وای نه لیکن دا تاسو بل نه کیږي دا ټوخي ولې کړې وي مسخرې دی ولې کړې وي امام بخاری باب کې باب سلیل پا باب کی دارا اوڑی دی باب الجهر الامام بالتامین دا باب دی با بیان دادی که چی امام با پزور آمین ہوئی رست ہوئی عطوان ویلی دی چی آمین دعا دا عبداللہ ابن زبیر و داغن رست دا سی ویلی و چی پا جماعت کی با کرنگ شو حتی این للمسجد للجا تا دی وجن بعد کسان ہوئی تاسو یہودیان ممتوائی حدیث کی دارا زی کنا ابن ماجہ کی ابن خزیمہ کی کہ ما حسدتکم الیہود علی شیئ ما حسدتکم علی السلام والتامین یہود تاثر پبل سیس کے دورا حسد نہ کی لکہ سورج پا سلام او پا آمین کی گئی لکہ سورج پا سلام دینا دا پتہ لگی سلام تا پا زورا ہوئے کا پا دمے ہوئے غیرہ چی پا زورا بھی لکھی کی کنبل بان سلام کے دارنگے آمین لے نو پا دے کی یہود حسد کی نو دا مطلب نوے چی آمین پا زورا نویل دا یہودیت تے نو پا دے خپا کی دل نو سره امين په زور او بل په خپشي نو موږ خپکیږه په ما خیر دې کاغه وته مو آیا کنه تا دا غورث کاری خو هغه ته هم بد مو آیا کنه ته چې هغه ته کنزل کنه دا هغه ته کنزل نه دي هغه پرونم تاسو سره دلته ولاله خو چې امين په زور نه ونستاب دي نشو اجنه امين په زور او ونستاب دي شي دا دی ولي بد شي سره جهر سره لګي ښا دا صحابه سره هم لګي چې په زور ویل دي کنه چا تواره مولاوي ما مسجد نبوي کې مونږ څونو 200 صحابه مالي دي چې هغه امين په زور وي امام بهقي ذکر کړی دی ښا بلکه امام بهقي فريد اعلام الموقعين جلد 2 صفه 5 کې هم قائم ذکر کړی دی بلکه قسطلاني هم ذکر کړی دی جلد 6 صفه 810 کې نو دا څومره غلطه خبره ده چې وسړی بیا لګي او هغه ته کنزل کوي بدر دی وي لنډه خبره خلاصه دا وه چې دا سی وای چې څوک امين په زور وي که څوک په دمو وي ویل شي دواړه غلط دي ښا کنزل پدې کې بدر دی موای او لری دا خبره مرسته او دا غي وجداره چو سړی دور لري د خبره رسینو دی یقینا جامد مقلد دی دی اعما مقلد دی ناکاره مقلد دی وتوی او دا قسم تقلید نشته په اسلام کې ښه دا گمراهی ده یوغه تقلید دی چې کوم صحیح تقلید دی چې یو عالم ثابتداري کې هغه په روانه دی دلیل دلان دی خغه کې بیا کنزل صحابه او نور علما او ثاني سپک قتل نه لا اکثر مثال کې ویم رشید احمد غنگوهی رحمت الله علیه حنفی دی دا دیوبند دغه چې چا جوړ کړل د مدرسه ټول دیوبنیانو مشرغه اغه یو ځل درس کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک یو مسله ذکر کوله نو هغه مسله کې دا چې دلایل پیش کړو چې او تن ناسو طالبانو کې هغه ته داوی چې رجی خو امام شافعی رحمت الله علیه ژوندې کنه هغه خپل مسلک پریخو هغه خپل مسلک وی پریخو یره هغه ته دوره کوته شوې ده دا ګوستا امام شافعی امام دی کنه ما تاسو پہچان کړو هغه مجتهد دی چې مجتهد دی او هغه ژوند دی نو ما به داغه تقلید کوو د ژوندۍ تقلید خې د منډه تقلید نه او تل کې هغه پسې دا غلطه کم هغه ژوند دی موږ بچو تم نو کړې ا مجتهد دی موږ دا وایو صرف دا ویلی دا الله بنده دا موږ نو شي امين په دمه مو آیا امين په دمه دلته کې وې ټول کسان څو خدا سي پیدا کې چې موږ دا ویلی چې تاسو رفو نه دینو کې تاسو امين په زور باندې وای څو یو دن پیدا کې نبي خبرې کوي کله کله او شل شلې کوي امام ابو حنیفه پیغمبر مې جوړوي عملن تاسو د پیغمبر جوړ کړل ډیر په ګډه سړي او هغه ځان تداوی زه دیو بندې یم دیو بندې څه کسان ملګری دي زموږ توحید او سنت والا نو څه په کې غري چې خسکیان غون ته دی پويګینا او ساغه دي چې هغه پوه دي گزاره کوي وای دا سره ګوره دا څه نه دی سوچ کوره د خبرو ته دا دیو بندې دی شهادت والا نه دی وره تا زموږ د مشرانو چې کوم ترتیب او روان او زموږ د استادانو د حسین علی رحم الله نه یو ترتیب دی دا بل ترتیب مخه تکی تا ته خو ته پويګینا الاغه به پوه شي چې په خوګه خوګه کې د زهر درکړي نه د سنت نه ولی منکر کی سنت ته توحید سنت توهین بکې د علما او توهین بکې صحابه پسې به بد رد وای خو کې خبرې بکې باقي کته دا وای چې فقہ کې راغلی ته خو فقہ نه منی وای فقہ خو تم نه منی راشه زه ته په دې فقہ کې هغه خبرې خېما چې ناشنا خبرې دی هلته څه وای فقہ کې چې غلطه خبره ده نه غلطه ده دا خو فقہ څه ته وای دی یو مولا علم ده یو مولا دی عالم دی هغه یو غلطه خبره کړی ده وای بای موږ ته بد نه وای خدا خبره غلطه نه شو راغته دي کبيري کې برته مقامي وخم مقامی به در داغه نه ثابت کوم تا په دې کتابونو کې نور لیزا کې مراکی به ته هم جلسونه کو نه پس پجمد واشته ته غره پرونه پس یادې تا په دې کتابونو کې راشته راځي به ته اندلایل پیش کړي را شو کول چې کوم پکې مولان دي څو سره دې ما خبر هم نشي کولی بیا ناغي دلایل موږ ته سوای موږ لنډه خبره کوشي زمونږ علما او د مخ کې موږ ته دا طریقه خولې ده چې په دې څخه کې ګریډ وکړي چې کوم صحیح دا غره واخلې چې بای دلته دلیل شته چې کوم صحیح نه ده یو انسان پوی ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر مخکې تیر شوی دی غریب ته خبروم نو شامی راغله دی داغه نه 900 کال او زر کال پسو ناغه چې خبره کوي چې امام صاحب دا ویلی موږ ته دلیل لا تو خیا موږ خدای نبی علیہ السلام حدیث به سند نه مومو تا ته چا ویلی دی غته چا ویلی غته چا ویلی چې امام صاحب دا ویلی دی اته دا خبره مکو کای شامی ویلی ډیر خبرې دا سړي چې دغه مبتدعين پیش کړي هغه چې په دې قبرونو کې بانګونه وای کنه او هغه یو دیولسمې د ځوان په ور گئی او هغه پلانې کار کوي ډینګې کار کوي سلويسته او ماخامي کوي دارنګ د مړي په کور کې الواګان تاسو چې دلایل نشته دلایل دغه دي کنه شامی او دا کتابونه دی خو پیش کړي نو ځکه ماوي نه دا الله بندا دا علما دي دی او عالم علم دی لکه سوچ بلا پکاري پدې کې ښه د دې وجنا فقہ خبره چرته هم نه کاغه یو طرف ته دی او قبل طرف ته دواړو ته دا وایي چې بای لیک د انصاف نه کار واخلې او پدې کې کنزل بدر دې سپک سپورې موای ټیک د پدې عمل کوا دی خو سنت ته پدې عمل کوا دی خو سنت ته خدا د عمل میدان دې بڑا پکې برابر دی علمی میدان کې اور اجه ده کته ته دا غره کاری ټیک ده عالم غره اخلا خو دی بل تسپک مګوره وجود ترجی ذکر کچی دیو جن غره دیو جن غره خدا چته مو آیا چې مولا نن تقریر کړي نو وی چې سو کوئی چې درې طلاق یو طلاق دی نو پلان کې سه په پتاوه کې لیکلی دی کې مقصد خان خوشاله د لکی کنه چې کسان نه خوشاله شي ځان کیږي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې دا سمولا په سموز نه کیږي د څوک چې درې طلاق یو طلاق د شیخ اسلام نه نه پوزنه کیږي شیخ اسلام نه قائم په سموز نه کیدو عبد الله بن عباس په سموز نه کیدو امام شوکانی وی صحابو کې تینځه کسان ذکر کړو چې راغی دا قول ټیک د مونږ په خپل هم دا وایو تاسو به ورېدلی چې ځان درې طلاق درې طلاق کیږي نه لیکن د څوک چې درې طلاق یو طلاق دیږي سره هم دلایل دي کنه کنزل وته ولي کې خدا سي وایا چې دا خبره مرجوح ده دا غوره نه ده راجح ده دا ساده خلینه داسې کنزل وته لو بیا علم د عوامو ذهن دا جوړ کو چې دا خلکو پسې موز نوی کول پکار چې موز غي پسې نه کې مطلب دا لري چې امام شافعي رحم الله پسې موز نه کې امام مالک پسې دومره غلط شوی رااله امام احمد ابن حنبل له سره راغې شیخ الاسلام لیکلی دی وته وی جیزه ما د سیمون ویله لاله د سیماتی کی کنه هغه دې ماتې شو ده نا کله راو ګرځي له خو یو مسائل وته معلومو نو دې استاد استاد استاد امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ استاد وته یاد امام مالک خو نو میوانه غستو یو امام داسې دی چې هغه د سیمون ویله تل دا هغه مخ امامتی ورته نه سبب په دې مو څه کنه بس نا هغه پوه ځه دې ته وته دې امام مالک په دې مو نه کومه غستاخه ته ادب دا ټیک چې زما په دې دا غوړه ښکاری لیکن هغه به بل ته غوړه وی لوی عالم دی امام مالک روپی سره خونه دی تاسو څه کال دې وو په موږ نه کو دا شی مکو وای جره دې په موږ کیږي دا په موږ نه کیږي دا خبره غلطه ها دا سی وای چې سره بدعت سي نه په موږ نه کیږي نه بدعت خو هغه ته وای چې زموږ سلفو کې داغه نظیر نه نه صحابو کړی نه تابعین او امامانو کې امام اختیار کړی نو خبره دا سی نو ټیک دا لکه تاسو چې رجمه را دواګانې کوي رسولتونه دا فرضونه پس اوخه کوم امامانو کې یو امام اوخه چې هغه دا ویلي چې فرضونه پس پجمه دوه اشته ار سنتونه پس پجمه اشته کی ابي عدل ته رضانه مجتهد جو اسه مقلد او بیا به دلیل دا سي دا ده ات دا سي دا سي و اوس کول کلا خاني زه کوم کو چې قياس پس د سلور مې صدې نه ختم دي القياس بعد المئه الرابعه منقطع دي زه کې ته بیا نه مقلد نه بل شي ار سنتونه ختم شي امام ته نه راتوخه پس ار سنتونه چې هغه ویلي چې سنتونه پس پجمه دوه اشته زه به منځي بالکل اغه ویل د فرض نه پښتا زبو انتشتا امام مالک امام شافعي احمد بن حنبل پدې کې چاویل انتشتا یو د بدعت مقام دی یو د سنت مقام دی نه دغه خلق فرق وکړه سنت ته غلط نسبت وکړه او دا ډیره غلطه خبره ده او بیا خصوصا ډله بازی ادا چې وي اوسړي چې زما دې ډله کې سوکې نه غو مسلمان دی بل ته غلط ګوري دا ډیره سپکه خبره ده مسلمان ټول یو قوم دی مسلمان ټول یو قوم دی چې موحد دی په هر ګوټ کې چیرې د دنیا زمار اور دی او زه دا غرور ما ارزه چي دي دا سپکه خبره ده چې سره ما سره په دې تنظیم کې ما سره نوم لیکلی دی یا په دې جماعت کې داخل دی یا په دې ډله کې دا مسلمان دی دا بل نه دی نو بیا به خپل چته نو دا بار نه چې سره راشي کافر تا ته ګوري یا خدای دې خو کور نه کې دا سری دا لاسنګ مسلمان دی دا کافر وي غره دا کافر وي او خصوصا هغه خلک چې عقیده یو ده دا کومه غلطه خبره ده دا غینه باغی صبرت واخلي دی عربو عالم کتاب لیکلی دی هغه وي په سودان کې سکسان داسي و چې دین دراتلو کافر نصرانیانو عیسایانو او هغه دې کې دو مولانو یو به حنفی او بل شافعی وو چې کله چې هغه راته نو یې حنفی شافعی په کې جګړه شو یو وی چې دی به مسلمانۍ کې خو مونږ او داس بعد امام ابو حنیفه وو دغه باندې کې څه قوان ابل وی نه نه دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طریقه غوره ده باغې دي وی هغه سره اریان شو کسان اریان شو وی دا په کې دی اسلام کې دن نور اسلامونه دي د اسلام کې وی دن نور اسلامونه دي چې بیا باغې اختیار ودا لې څو کړو ولکه و ارادي شي بیا په که حنفی عمل کی کفر کا شافعی کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک مطابق کی کہ بل دوڑا مسلمانان دی خداون نے خراول اسلام تکنا تے تمبے بدی طریقہ دیر خلق متنفر شود دین نہ کہ راو گرا دست کی گنم وے دور حدا پورے مبوز تے ترجیح بلا پیش کا کہ پیش کا اگر چہ غم وے داوا مخ کی اجمالی خبر گواگی پر تفصیل نہ پوئے گی وہ مسئلہ دام دا دام دا دے گئے تم صحابی دے گئے تم دے نو امین کہ تا پر دموے کہ پر زور دیوے دور گھٹا خبر نہ دا وی وایا سنت تھی بلکہ من دام وایو چې که اوسړې دې امين یو نه وته دا کافر وینې شي چاړو وینې نه وي په دمو وینې په زور اتم کافر نشي ویلې خدا به وایي چې خبره څه مسلک مرجوح دی لکه دا بعضي ایمونه دا نقل چې غوي امين دې ډوینه ځکه قران کې وینېشته نو موږ هغه تم دا نشو ویلې چې بد دی خدا به توشي د سنت موافقت دار چې امين دې وایي که په دمه وي که په زور باندې وي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه دی هغه کسان چې غضب شوی دی په هغوی باندې او نه دي ویلارې